Primei din Făget a fost prins asnoapte de polițiști. Tânărul de 33 de ani care a ucis un bărbat și a rănit alte 5 persoane nu au opus rezistență. Victimele rănite sunt tratate la spital. În localitatea Făget au fost două, una decedată și una în comă. Și în localitatea Temereș au fost 4. Completurile de 3 judecători de la Instanța Supremă au fost constituite ilegal, a decis Curtea Constituțională. Darius Vâlcov, Elena Udrea, Alina Bica și Dan Șova ar fi printre cei care au de câștigat în urma deciziei Curții Constituționale. Și legea prin care votul în diaspora la alegerile prezidențiale a fost extins, la 3 zile merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis, după ce ieri a primit votul final în Camera Deputaților. Mulțumesc tuturor liderilor că am reușit să facem o lege. Considerăm că adoptarea acestui proiect legislativ reprezintă un pas înainte. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Autorul crimei din Făget a fost prins asnoapte de polițiști. Tânărul de 33 de ani care a ucis un bărbat și a rănit alte 5 persoane nu au opus rezistență. A fost dus dis de dimineață la sediul poliției din orașul Făget pentru a fi audiat. Individul recidivist a atacat persoanele pe stradă cu o bâtă, ulterior a furat o mașină și a accidentat o persoană. Iulian Ochi relatează. Bărbatul a fost prins de către polițiști într-o mașină în apropiere de locuința sa la mai puțin de 24 de ore de la sângeroasele fapte. Miercuri dimineața, el a atacat într-un parc din orașul Făget un bărbat și o femeie, soț și soție, aflați la jogging. Pe bărbat l-a omorât în bătaie, iar femeia a ajuns în stare gravă la spital. Violențele provocate de tânăr au continuat. Purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliție Timiș, Aurora Voicilă. Autorul a părăsit locul faptei, îndreptându-se spre localitatea Temerești cu bicicleta sa, de unde a furat o mașină cu care ulterior a lovit o persoană. În drum spre această localitate, acesta a mai agresat fizic alte 3 persoane, respectiv 2 femei și un bărbat. De exemplu, era o femeie bătrână care avea un baston, a bătut-o cu bastonul ei. În încercarea de a-l prinde, polițiștii au tras 3 focuri de armă asupra mașinii, dar fără succes. Imediat, autoritățile au organizat filtre în 4 județe și aproximativ 200 de polițiști au fost mobilizați pentru a-l prinde pe criminal. El a fost căutat și cu ajutorul unui elicopter și al unei drone. La ora 2 noaptea, polițiștii l-au prins în cele din urmă. Bărbatul a mai făcut închisoare pentru loviri și alte violențe. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Curtea Constituțională urmează să dezbată astăzi sesizările formulate de USR, PNL și de președintele Klaus Iohannis privind modificările aduse de Parlament codului penal și codului de procedură penală. Ieri, judecătorii CCR au admis sesizarea privind conflictul dintre Parlament și Înalta Curte de Casație și Justiție pe tema constituirii completurilor specializate în cazurile de corupție. Obiecția fusese ridicată de Florin Iordache, vicepreședinte al Camerei Deputaților. Fostul ministru al Finanțelor, Darius Vâlcov, Elena Udrea, Alina Bica și Dan Șova ar fi printre cei care au câștigat în urma deciziei Curții Constituționale în cazul completurilor specializate de 3 judecători de la Înalta Curte, așa afirmă surse din magistratură citate de portalul ziare.com. Decizia prin care CCR a stabilit că aceste completuri s-au format ilegal nu ar afecta dosarele soluționate definitiv, precum cel al lui Liviu Dragnea. Decizia de ieri a Curții Constituționale, care s-a pronunțat în acest caz după 5 amânări, a fost luată cu 5 voturi pentru și 4 împotrivă. Din totalul de 9 judecători ai Curții Constituționale, au spus surse oficiale citate de agenția de știri Mediafax. Mihai Bucureșteanu are toate informațiile. Dosarele care nu au sentințe definitive până la 23 ianuarie 2019 vor fi rejudecate de completurile instanței supreme, precizează Curtea Constituțională într-un comunicat. Sesizarea a fost amânată în mai multe rânduri de către judecătorii CCR. Florin Iordache a declarat în susținerea punctului de vedere la CCR pe marginea conflictului dintre Parlament și Înalta Curte că au fost formate completurile la instanța supremă pentru cazurile de corupție prin ignorarea legii. Înalta Curte era obligată să constituie în cadrul secției penale completuri specializate pentru judecarea în primă instanță a cauzelor pentru infracțiunile de corupție și cele asimilate. De cealaltă parte, președinta Înaltei Curți, Cristina Tarcea, a afirmat că o decizie a CCR prevede că vicepreședintele Camerei Deputaților nu are competența să sesizeze un conflict juridic la CCR, pentru că această atribuție nu poate fi delegată de către președintele Camerei. Sesizarea dumneavoastră, realizată de către vicepreședintele Camerei Deputaților, în condițiile în care nu există un act de însușire a acestei sesizări de către noul titular al funcției de reprezentare a Camerei Deputaților reprezintă un element ce atrage inadmisibilitatea sesizării. Amintim, conflictul juridic a fost sesizat de vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, în luna martie, când acestuia i-au fost delegate atribuțiile de către Liviu Dragnea. Legea prin care votul în diaspora la alegerile prezidențiale a fost extins la 3 zile merge la promulgare la președintele Klaus Iohannis. Actul normativ a trecut ieri de plenul Camerei Deputaților cu 228 de voturi pentru și unul împotrivă. A fost o decizie finală în Parlament și un consens între opoziție și putere după incidentele de la alegerile europarlamentare și referendum, când mii de români din străinătate au stat ore în șir la coadă și mulți dintre ei nu au apucat să voteze. Acest lucru nu se va mai întâmpla, au promis aleșii de la tribuna Parlamentului. Adoptarea acestui proiect legislativ reprezintă un pas înainte pentru consolidarea dreptului de a vota pentru cetățenii români din diaspora. Nu va mai crea blocajele care au fost create la ultimele scrutine în diaspora. Am reușit să facem o lege într-un timp record și până la urmă votată de noi toți. Potrivit legii adoptate de Parlament, românii din afara țării vor putea vota la alegerile prezidențiale din toamnă pe parcursul a 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică. Votul în România și în diaspora va fi extins până la miezul nopții, în cazul în care sunt alegători în secția de votare. O altă modificare a legii electorale, introducerea votului prin corespondență și pentru alegerile prezidențiale. Guvernul va desecretiza raportul GRECO, grupul statelor împotriva corupției, referitor la starea justiției din România. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al executivului. Potrivit datelor preliminare neoficiale, documentul ar cere, între altele, desființarea urgentă a secției de investigare a magistraților. Aflăm detaliile de la Ioana Dumitrescu. Procedura cere ca autoritățile române să avizeze publicarea rapoartelor. Guvernul a dat undă verde pentru desecretizarea documentelor. Purtătorul de cuvânt, Nelu Barbu. Și doamna ministru al Justiției vă va oferi mai multe detalii referitor la momentul în care va fi făcut public. Dar e o chestiune de zile, presupun. GRECO a examinat țara noastră din două puncte de vedere. Primul, ce măsuri se iau pentru prevenirea corupției la demnitari. Al doilea, experții judiciari au evaluat modificările în legislație cu privire la statutul judecătorilor și procurorilor, la organizarea judiciară și la Consiliul Superior al Magistraturii, precum și legislația penală. Ultimul raport critica în termen dur înființarea secției speciale, catalogată drept o anomalie care afectează independența justiției și care trebuie desființată. Amintim și că în cursul acestei săptămâni o delegația Comisiei Europene a venit la București pentru o misiune de evaluare din cadrul mecanismului de cooperare și verificare. Una dintre concluzii ar fi că e greu de crezut că monitorizarea europeană în domeniul justiției va înceta prea curând. Noul președinte al Parlamentului European este italianul David Sassoli, membru al Alianței Progresiste a Socialiștilor și Democraților. Sassoli are în față un mandat de doar 2 ani și jumătate. Candidat. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. I candidati hanno ottenuto i seguenti voti. Onorevole Sassoli, 325 voti. În vârsta de 63 de ani, socialistul David Sassoli este fost jurnalist cu o experiență de 10 ani ca europarlamentar. Înainte de votul care a decis instalarea lui în funcție, politicianul din Florența a declarat că Europa va fi mai puternică doar cu un parlament ce joacă un rol mai important. Absolvent al unei facultăți de științe politice, el a lucrat mai întâi pentru publicații din Roma, apoi în televiziunea italiană de stat. A renunțat la jurnalism pentru a candida la europarlamentare din partea Partidului Democrat în 2009. El a devenit vicepreședinte al Parlamentului European în 2014. David Sassoli urmează să aibă un mandat de doar 2 ani și jumătate. A doua parte a conducerii legislaturii ar putea fi transferată unui membru al Partidului Popular European, potrivit unor surse ale cotidianului Le Figaro. Am ascultat-o pe Sonia Teodoriu. Mulțumim. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Averse și descărcări electrice vor mai fi astăzi local în vest, în nord-vest, sud-est și zona de munte. În restul teritoriului, astfel de fenomene vor fi doar izolat. Maximele vor fi cuprinse între 25 de grade pe litoral, în nordul Moldovei și estul Transilvaniei și 33 de grade în sudul Olteniei. Zi frumoasă astăzi în capitală cu cer variabil și o maximă de 30-31 de grade. După amiaza trecător vor mai fi ploi slabe și posibil descărcări electrice. Ioana, mulțumim pentru Jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Simona Halep a câștigat duelul cu Mihaela Buzărnescu și s-a calificat în turul al treilea la Wimbledon. Fosta lideră mondială s-a impus după aproape 2 ore de joc. Ea a câștigat primul set cu 6-3, dar a fost egalată 6-4, Buzărnescu făcând unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului. În decisiv însă Halep a forțat și a câștigat 6-2. Simona a mărturisit la final că nu a fost confortabil să joace împotriva colegei sale de Fed Cup, dar se bucură că este în creștere de formă. Mă simt din ce în ce mai bine, sunt în creștere și consider că astăzi a fost mai bine și adversara a fost mai puternică. A fost jocul mai bun astăzi. Fiecare meci cred că e greu la Grand Slam. După cum vedem, toate meciurile sunt strânse, nu mai știi ce se întâmplă, mai ales pe iarbă, unde jocul este un pic ciudat, pentru că nu știi la ce te aștepți. Fiecare meci e greu și sunt bucuroasă că sunt în turul 3. Simona Halep va juca în continuare cu Victoria Azarenka din Belarus. Aseară s-au înregistrat două surprize. Anastasia Sevastova, numărul 12 mondial, a fost eliminată după set decisiv de Daniel Rose Collins, iar Polona Herzog a învins-o cu 6-2, 6-4 pe Madison Keys. În turul al treilea a ajuns și americanca de 15 ani, Corey Goff, care, după ce a trecut în runda inaugurală de Venus Williams, a învins-o aseară pe Magdalena Ribarikova, 6-3, 6-3, și o va înfrunta în continuare pe Herzog. Astăzi va juca în turul al doilea Monica Niculescu, după ora 15, cu Elise Mertens. În turneul masculin, Fernando Verdasco l-a eliminat pe britanicul Kyle Edmund, după ce a revenit spectaculos de la 0-2 la seturi, într-un meci de aproape 4 ore. Peru va fi adversara Braziliei în finala Copei America, duminică. Azi noapte, în penultimul act, peruvienii au învins surprinzător cu 3-0 reprezentativa statului Chile. Și tot aseară, Federația Română de Fotbal a stabilit că din sezonul 2020-2021 toate echipele din Liga 1 vor fi obligate să aibă echipă de fotbal feminin, altfel vor fi oprite să joace în competiție, nu vor primi licența. A biruit diavolul, cum ar zice asta, Gigi Becali. Nenorocire mare de tot cu Nea Gigi. Nea Gigi, când a aflat de treaba asta, mai de gata, mult gata, iese din fotbal, că așa a promis. Asta, a spus că iese din fotbal, că asta e lucrarea diavolului și că el are păcatele lui, dar așa ceva nu poate să facă. Acum vine domnul Becali, a mai anunțat de vreo 2000 de ori că se retrage din fotbal din diverse motive, dar de-astea cu divinitatea n-a prea avut și acum să vedem cum reacționează. Că femeile să joace basket, handball, dar nu sunt făcute pentru fotbal. Domnule, o să aibă în sfârșit o explicație rezonabilă pentru perioada, pentru anii în care nu o să câștige campionatul. Da. O să spun, uite, din cauza asta... Am făcut echipă de fete, m-au pus aici, m-au renorocit. Diavolul e la putere. Stai să vezi când o să ajungem să fie mixte și să fiecare echipă să aibă mie femeie. Ce oroare! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 7:13, Vlad, piesa ta e câștigătoare astăzi, Irminei, bătălia hiturilor de la 7 fără un pic. Born in the USA, Bruce Springsteen, The Boss, e de ziua Americii la Europa FM. Bună dimineața!